ذالک، یہودیوں کا یہ موقف اور عیسائیوں کا یہ موقف کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سولی پر چڑھا دیے گئے اور وہ ساری بنی آدم کے گناہوں کے کفارہ میں سولی چڑھ گئے. اور پھر عیسائیوں میں سے بہت سارے عیسائیوں کا یہ مذہب کہ تین دن بعد قبر میں رہنے کے تین دن بعد اٹھے اور پھر لوگ دیکھتے رہ گئے اور آسمانوں پر چڑھ گئے. قرآن نے ان دونوں گروہوں کی زبردست تردید کی. پہلے تعارف کرایا اور پورا تعارف تاکہ عیسیٰ ابن مریم کی آمد کے بعد تعارف میں کوئی کسر باقی نہ رہے. اگر تعارف نہ ہو تو کوئی جھٹلائے گا، کوئی مانے گا کچھ، تو اس میں بڑا بتدریج کچھ نہ کچھ صداقت اپنا رنگ لائے گی. اس واسطے تعارف میں ذرا کسر نہیں چھوڑی تاکہ عیسیٰ ابن مریم اترتے جائیں اور سب کو پتا چل جائے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم نے علیہ السلام جنہوں نے آسمان سے نزول فرمانا تھا. دیکھیے ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امت میں 30 دجال نکلیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ اللہ کے نبی نہیں ہوں گے، جھوٹے ہوں گے. لیکن جو علامات عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میں پائی بیان کی گئی ہیں وہ ان میں سے کسی ایک میں کوئی علامت نہیں پائی. مثلا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائے اور سارا یہ پڑا ہے آسمان زمین کا وہ تو فرشتوں کے ذریعے طے کر کے آ جائیں، اور جب وہ دمشقی مینارے پر اتریں گے تو پھر سیڑھی کے بغیر نہیں آ سکیں گے. اتنی زبردست مسافت تو طے کر لی، لیکن یہ تھوڑی سی مسافت جو رہے گی اس کے لیے وہ سیڑھی طلب کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ بہت بڑی علامت کہ عیسیٰ ابن مریم کی پچھان میں کوئی کسر باقی نہ رہ جائے. اب جتنے مدعی جھوٹے مدعی نے نبوت ہوتے رہے ہیں اور ہوئے ہیں ان کو توفیق ملی اس بات کی، سمجھ آئی؟ ان کو بیت اللہ کی حج کی توفیق ملی. تو یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا زبردست تعارف اس لیے کرایا گیا ہے اور ان کے خاندان کا تعارف اس لیے اتنا کرایا گیا ہے کہ یہودی جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے سولی پر چڑھایا اور وہ اس طرح درجہ شہادت پا گئے، تو ان کو جھٹلانے کے لیے کہ نوٹ کر لو تمہارے بڑوں کے یہ دعوے قطعی غلط ہیں اور وہ وقت آئے گا کہ عیسیٰ ابن مریم تمہارے فوجیوں کو مارے گا. تم عیسیٰ علیہ السلام تو تبھی موت مریں گے، مدینہ منورہ میں فوت ہوں گے، مدینہ منورہ میں ان کی قبر ہوگی اور وہ اپنی کبھی موت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے. لیکن جو تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم نے سولی پر چڑھا کے مار دیا، یہ قطع قطع نکلتا ہے. نوٹ کیجیے عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات، عیسیٰ علیہ السلام نے آگے تمہارے کی عمر نکال لی. دجال کو باب لدھ میں قتل کریں گے. اور پھر فرمایا 70,000 اس کے ساتھ فوجی ہوں گے اور عیسیٰ ابن مریم کے رفقاء فوجی انہیں پکڑیں گے، درختوں اور پتھروں کے اوٹ میں وہ چھپ کے پناہ لینا چاہیں گے. اللہ درختوں کو گویا کر دے گا، درخت بول کے کہیں گے کہ اے اللہ کے بندے میرے پیچھے یہ چھپا ہوا ہے، اس کو مار ڈالو. فرمایا ایک غرقد نامی درخت ہے جو مخبری نہیں کرے گا، باقی سب درخت بھی اور پتھر بھی انسانوں کی طرح گویا ہو کے بول کے مخبری کریں گے کہ ہمارے پیچھے یہ چھپا ہوا ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ بتانے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کا اتنا بڑا تعارف ہے اور ان کے خاندان کا کہ ان کو یہ جو یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ان کو سولی پر چڑھا کے مارا، یہ قطعی غلط ہے. تم ان کے ہاتھ سے جاؤ گے، وہ تو تمہیں مارنے والے. چلیے جی. اب یہ میں نے پورا جو ہے نا تعارف کرا دیا ہے, تو اب میں ترجمہ کرتا ہوں, کسی کو کوئی اشکال آئے تو وہ پیش کرے اور وہ بتائے, وقت تھوڑا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں, آپ نے لیٹ آنے کا ٹھیکہ لیا, آئندہ کے لیے لیٹ مت آؤں, آپ کو بتا رہا ہوں. باقی رہا یہ کہ زرتب مخبری نہیں کرے گا, ان کی دلی محبت ان کے ساتھ ہے, اس لیے نہیں کروں. اور بتائیں. چلیے ہاں ہاں ہاں, وہ ان سے محبت کرتا. جی اس طرح ہر کوئی بنا سکتا تھا, یہ اللہ کی مرضی ہے جو علامت اللہ نے بنا دی. لا یزر اما یفل, تمہیں کیا حق حاصل ہے کہ تم تجویزیں دیتے پھرو, اللہ کو تمہاری تجویز کی ضرورت نہ ہے. ان کو چھپا کے رکھو, یہ بڑی فریسی تھی. نہیں, وہ تو یہ ہے نا کہ ہر امت میں مباحدین کا گروہ ہوتا چلا رہا ہے, بطور دلیل کہ اللہ نے قائم رکھا ہر امت میں ایک گروہ. ہاں جی, اگرچہ وہ نفری کے لحاظ سے کر لیے. قرآن میں نہیں, حدیث میں. تم کو کسی نے کہا کہ قرآن میں, حدیث میں. نہیں نہیں, قرآن میں نہیں ہے. آپ بتا دیں کوئی ہے جس میں ہو. یہ بات سنو, نبی علیہ السلام نے آج خود خبر کوئی نہیں دی, یہ قرآن پاک کی آپ نے صفت نہیں پڑھی کہ محیمن ہے. قرآن کو اللہ نے محیمن بنا کے نازل فرمایا, کیا معنی کرتے ہو اس کا؟ قرآن نگران ہے. قرآن نے پہلی کتابوں میں جو تحریف کی گئی ہے, پہلے انبیاء کے بارے میں جو تعریف کی گئی ہے, یہ بذریعہ واش قرآن اس کی آگاہی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جتا رہا ہے. سمجھائی, جو کہ حضرت محمد رسول اللہ کی رسالت کی زبردست ناقابل دلیل ہے. اچھا جی, اگے ایسا آ ہی جانی کا انہیں کیوں پالا پہنا ہے, اگے ایسا آ جانی اتنے جا کے کوئی دکان نہیں جو کوئی. میں نے تو ایک مختصر ان رکوعات کا جو دوسری تقریر ہے اس کا میں نے وضاحت کی ہے. اب جو ایک ایک ایپ کے بارے میں تمہارا کوئی اشکال ہو تو آپ کھل کے بیان کریں, کوئی فکر کی بات نہ کریں. اللہ پاک توفیق دے گا حال کی. ان اللہ اصطفیٰ, بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو, نوح علیہ السلام کو, آل ابراہیم کو, آل عمران کو, آل العالمین جہانوں ذریت نواز ہوا میں باز اللہ سمین علی فرما. یہ جو ہے یہ ذریت ہے بعض ان کی, یعنی اصل میں یہ ہے نا استفا ذریت ہے, چن لیا ہے اس ذریت کو کہ بعض ان کی بعض سے ہیں, یعنی دین میں تقوی اور صلاحیت میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہم جنس ہیں. فرمایا کہ اللہ سننے والا جاننے والا, اذ قالت امراۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا, اس وقت کو یاد کرو جبکہ عمران کی بیوی نے یہ نظر مانی تھی کہ میرے پروردگار میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے, ماں فی بطن محررہ، کہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے اس کو آزاد کیا جائے گا، فتقبل منی، تو اس کو مجھ سے قبول فرما لے، انک انت سمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے سننے والا جاننے والا. فلما وضعتا قالت رب انی وضعتا انثى بل علم ما وضعت وليس الذكر كالانثى وانی سمیت مریم بکر وذریتها من الشیطان الرجیم. تو جب اس کو جنا مریم کی والدہ ماجدہ نے، تو اس نے افسوس کیا، کہا اے میرے پروردگار، اب میں نے تو اس کو جنا ہے مونس، اور آزاد تو کیا جاتا ہے، وقف کیا جاتا ہے لڑکوں کو، اور اللہ خوب جانتا اس چیز کو جس کو اس نے جنا، اور نہیں ہے مذکر وہ جو ان کے لیے مارنی، کس قسمت والی مونس کی. یہ درمیان میں جملہ معترضہ اللہ کی کلام ہے، یہ ام مریم کی نہیں. اللہ نے فرمایا کہ کوئی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو تمہارے ذہن میں بچہ تھا وہ بچہ اپنی جگہ تھا، لیکن یہ بچی بہت ہی اونچے درجے کی بچی اللہ نے تجھے دی ہے، اور اس سے بڑے اللہ کا نبی پیدا ہونے والا ہے. اچھا وہی سمے تو ہاں مریم، یہ پھر اس کی کلام شروع ہو گئی کہ بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وہی اوئی جو ہے اور بے شک میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیری پناہ میں، اور اس کی ذریت کو میں نے شیطان الرجیم مردود شیطان سے، راندے ہوئے شیطان سے. اچھا یہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے کہا، مریم اس کا معنی ہے عبادت گزار، اللہ تعالی کے دین کی خادم. یعنی تو انہوں نے کہا اللہ میں تیری حفاظت میں دیتی ہوں اس کو، اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے. اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. بس اس کو قبول کیا اس کے پروردگار نے، اچھی طرح سے قبول کر لینا، اور اگایا اس کو نہایت اچھی طرح اگانا. وَكَفَّلَ زَكَرِيَّا، اور اس کا کفیل بنایا زکریہ علیہ السلام کو، جو ان کے خالو بنتے لگتے تھے. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب بھی داخل ہوتے تھے اس پر دیکھ بھال کے لیے زکریہ علیہ السلام اس کے اس کمرے میں، تو وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا، تو پاتے تھے اس کے پاس رزق کو. حضرت زکریہ علیہ السلام والسلام جب بھی وہاں داخل ہوتے تو ان کے پاس بے موسما پھل انہیں نظر آتا. تو فرمایا محراب ایک عالی شان جگہ کو کہتے ہیں، اور بعض نے کہا مجالس کی جو سردار اور اشرف اور مقدم جگہ ہوتی ہے اس کو محراب کہا جاتا ہے، اور مسجد اسی طرح اشرف ہوتی ہے تو اس میں محراب ہوتا ہے. یہ چلیے فرمایا، تو یہاں اچھے یعنی وہ کمرہ جو حضرت مریم علیہ السلام کو دیا گیا تھا وہ مراد والا یا مریم کے ہاں گا. تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا اے مریم یہ پھل تمہیں کہاں سے ملا؟ والا تو میں نے عند اللہ، مریم علیہ السلام نے عرض کی کہ حضرت یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یعنی اللہ اس وقت میں جب کہ یہ زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ موسمی پھل یہ نہیں ہے، یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گیا، تو ان کو سوال کرنا پڑا. ان اللہ یرزقو من یشاء، بے شک اللہ رزق دیتا جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. ہنالک دعا زکریہ ربا، تو یہ آپ کو اللہ، آپ میاں بیوی جب امید سے ہوں گے تو آپ بے شک نظر مان سکتے ہیں کہ اللہ ہمارا بیٹا دے گا تو تیرے دین کے علم کے لیے وقف کر دوں گا. نہیں مسجد میں، اگر مسجد میں مدرسہ ہوگا تو مسجد میں چھوڑ دیں، اور تعلیم اگر مدرسہ علیحدہ ہے تو اس میں چھوڑ دیں، یہ آپ کی مرضی. ہاں جی انال کا کہا تھا کریے ربا، اس وقت زکریا علیہ السلام نے جب یہ اللہ تعالیٰ کی کرامت جو مریم علیہ السلام کو عطا کی تھی یہ دیکھی تو ان کے دل میں بھی آ گیا کہ پہلے بھی ذہن میں اور قیدا تو یہ تھا ہی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن یہ جرت نہ کر سکے دعا مانگنے کی کہ اللہ جب تو ہر چیز پر قادر ہے تو مجھ بوڑھے کو اور میری بوڑھی کنج بیوی کو لڑکا عطا کر۔ لیکن جب دیکھا مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل تو یہ جرت کا سبب بن گیا گویا اس جرت کا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب سب نے مل لدن کا ذریتن طیبہ کہ مجھے نیک ذریت عطا فرما اپنی طرف سے، انک سمیع دعا بے شک تو ہی ہے سننے والا دعاؤں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹے کی دعا مانگی، اس لیے بچوں کی سوال بیٹے کی دعا مانگنا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی مانگتے آئے ہیں، یہ کوئی معمولی بات ہی بات ہے۔ فنادۃ الملائکۃ وقائم المصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقاً بقولۃ کلمۃ من اللہ وسیدًا ورسولًا ونبیًا من الصالحین، پس آواز دی اس کو فرشتے نے زکریا علیہ السلام کو، ذرا اللہ کے یہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے کمرے میں، ان اللہ یبشر کہ اے زکریا اللہ تجھے بشارت دے رہا ہے، یحییٰ بیٹے کی مصدقاً وہ تصدیق کرنے والا ہوگا خاص کلمے کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، سیدن سردار ہوگا، حسوراً اور وہ گناہوں کے قریب نہیں جائے گا، یعنی وہ کلمہ کن سے پیدا کیا جائے گا بغیر باپ کے، اور وہ سید ہوگا یعنی قوم کی سیادت کرے گا، اور حسوراً وہ اپنے نفس کو شہوات سے بالکل روکنے والا، پورا کنٹرول کرنے والا ہوگا، عورتوں کے قریب نہ جائے گا باوجود قدرت کے۔ اب جو مفسرین یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ وہ انین ہوگا، یہ معنی درست نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ جو بھیجتے ہیں ان میں کوئی انسانی نقص نہیں ہوا کرتا، اور یہ انین ہونا ایک انسان میں نقص ہے، سمجھائی نا بات کی، اور یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے، یہ قابل مذمت صفت ہے۔ اس لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اللہ تعریف کر رہا ہے، اس کی مدح بیان کر رہا ہے، اور یہ کیسے مدح ہوئی کہ وہ انین ہوگا، اس لیے حسوراً کا معنی یہ ہے کہ وہ باوجود پوری قدرت رکھنے کے وہ اپنے نفس پر پورا کنٹرول کرنے والا ہوگا۔ اچھا جی، فرمایا کہ وہ نبی یوم میں صالحین، اور اللہ کا نبی ہوگا صالحین میں سے۔ قال رب ان یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک یفعل اللہ ما یشاء۔ نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ کلمہ کن سے پیدا، اللہ تعالیٰ اس کو بن باپ پیدا کرے۔ قال رب ان یکون لی غلام، عرض کی علیہ السلام دے، ہاں جی، اچھا مصدقاً بکلمۃ، ہاں ٹھیک ہے، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا اس پیغمبر کی جو کلمے کے ساتھ پیدا ہوا ہے، یہ معنی بن گیا، دونوں کا زمانہ ایک ہوا۔ اچھا، اس کی رسالت پر وہ ایمان لائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہے گا وہ یحییٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کلمہ کن کے ساتھ پیدا ہوا۔ قال رب ان یکون لی غلام، تو عرض کی میرے پروردگار کیسے ہوگا میرے لیے بچہ، وقت بالغانی جل کیبر ہو، اور بے شک بالغانی جل کیبر ہو، میرا عمر جو میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں, پہنچ چکا ہے مجھے بڑھاپا, لفظی معنی یہ ہے نا کہ مجھے بڑھاپے نے پا لیا ہے. اس وقت کہتے ہیں 120 سال کی عمر تھی حضرت زکریہ علیہ السلام. بالا گانے یل کیواروں کا کیا مانا ہوا کہ مجھے پہنچ چکا ہے بڑھاپا, یعنی میں بوڑھا ہو چکا ہوں. 120 سال کی عمر جو ہوئی تو پھر بوڑھا تو ہو گیا نا. ومرات یاکس, اور میری بیوی بانج ہے اور جوانی میں وہ نہیں جان سکی. اس وقت کہتے ہیں کہ 98 سال کی عمر میں تھی ان کی بیوی. سمجھ آ گئی بات؟ کالا کزال کلّہ یا فلو ماج شوق. فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. یعنی زکریا علیہ السلام سب کچھ دعا مانگتے, جب منظوری بھی آ گئی, بشارت بھی مل گئی, تو اب یہ نہیں کہ تعجب کر رہے ہیں یا استبداد کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اصل میں وہ جب بچہ پیدا ہونے والا ہو تو ہمیں معلوم ہو جائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ قبل از وقت ہی شکریہ ادا کریں. فرمایا قال رب اجعل لي آیۃ, قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمسا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والاکرام. عرض کی میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی بنا دے. فرمایا نشانی تمہاری یہ ہے کہ تو نہیں بات کر سکے گا لوگوں سے 3 دن مگر اشارے کے طور پر, اور ذکر کر تو اپنے رب کا بہت, اور صبح شام تسبیح پڑھ, یعنی تسبیح پڑھو گے سب کچھ پڑھو گے لیکن لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے, یہ نشانی. اچھا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اب دیکھیے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ بیان ہوا کہ ان کو اللہ نے بے موسمہ یہ بچہ دیا بڑھاپے کے عالم میں, تو اب خرق عادت جو اس سے بھی زیادہ خرق عادت ہے, کیونکہ اس کا باپ اور اس کی والدہ تو ہے, اب اس کے بعد جو اس سے بھی زیادہ خرق عادت قصہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا, ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ نے بغیر باپ کے ہی پیدا کیا. اور اس قصے سے مقصد نصارہ کا رد ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے دعوے دار ہیں. ذکر کیا کہ مریم بتول علیہ السلام سے اللہ نے اس کو پیدا کیا تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ الوہیت عیسیٰ ابن مریم میں نہیں ہے, یہ تو بشر ہے, یہ تو ایک عورت کے بطن عطر سے پیدا ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد معجزات جو اس کی رسالت کے معیدہ تھے ان کو ذکر کیا اور بتایا کہ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم میں اوصاف ربوبیت میں سے کوئی وصف ربوبیت نہیں ہے, یہ اللہ کا پیغمبر ہے. فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب کہ کہا فرشتوں نے کہ اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کر لیا ہے اور تجھے چن لیا ہے تمام جہانوں کی عورتوں پر, یعنی اس دور کے جو جہان ہیں. پیچھے بھی یہ بات میں بتا چکا ہوں, کیونکہ حضرت خدیجہ, حضرت فاطمہ, حضرت عائشہ, حضرت فاطمہ کو سیدۃ النساء الجنہ قرار دیا ہے حدیث میں, اس واسطے یہ اس جہان کی عورتوں سے مطلب افضل تھی حضرت مریم علیہ السلام, اس دور کی عورتوں سے. یا مریم اقنتی لربک وسجدی وارکعی مع الراکعین, اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو, سجدہ ریز رہو اور رکوع کرتی رہو ساتھ رکوع کرنے والوں کے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم وما کنت ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون. امام کائنات کی نبوت اور رسالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ تم یہ صدیوں کے قصے بیان کر رہے ہو, کسی کتاب میں نہیں پڑھے, کسی عالِ علم سے سنے نہیں ہو, کسی عالِ علم کی مجلس کو تم نے مجلس میں نہیں بیٹھے ہو, تو پھر یکا یک یہ قصے بیان کرنا اور اس انداز میں بیان کرنا کہ کوئی دنیا کا معذرت اس میں انگشت نمائی نہ کر سکے, اس کی غلطی نہ نکال سکے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اللہ کے سچے رسول ہو اور تمہیں اللہ نے یہ خبر بدری آواز سے دی. دیکھو یہ انباؤ الغیب غائب کی خبر دینا یہ غائب نہیں ہے, جب خبر دے دی گئی تو غائب نہ رہا. دیکھو میری مٹھی میں اس کی اب تم میں ماشاءاللہ بڑے بڑے ذہین طلبا بیٹھے اور فارغ التحصیل طلبا میرے برابر کے مولوی تم بیٹھے ہو, لیکن ایک یہاں بچہ آتا ہے میں اس کے کان میں کہتا ہوں میری مٹھی ہے, تم سب سے پوچھتا ہوں تم میں سے کوئی بھی نہیں بتا سکتا, اور چھوٹے سے بچے سے پوچھتا ہوں وہ کہتا ہے روپیہ. تو وہ غائب دان ہے, بتائیے وہ غائب دان ہے. تو جس چیز کی اللہ نے اپنے پیغمبر پر وحی کر دی, اللہ نے اس پیغمبر کو بدریہ وحی خبر دے دی, اب جو پیغمبر بیان کرتا ہے یہ غائب نہیں ہے. اگر یہ غائب ہو تو چلو بواسطہ تھی تم بھی تو پھر غائب دان ہو گئے, سارے جو قرآن کو جانتے سارے غائب دان ہیں. اس واسطے غائب کی مٹی پلید کی گئی ہے, غائب کی بعض دوستوں نے مٹی پلیز کر دی. یعنی جواب کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو, اور وہ یہودیوں کی نماز تھی نا جس میں رکوع نہیں تھا کہتے ہیں. اچھا جی بات سمجھ میں آ گئی. یا مریم مکنوں کی لے رکھ دے, یعنی اللہ کی عبادت کو لازم پڑھ لو اور اس کا شکریہ ادا کرتے رہو, اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو. اب یہ کہنا کہ عورتوں کو مسجدوں میں نہیں ہونا چاہیے, کہتے ہیں کہ اگر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کو ان حالات کا پتہ چل جاتا کہ اب زرق بر کے لباس پہن کے عورتیں مسجد میں آتی ہیں اور خوشبو پر ہیلی لگا کے آتی ہیں تو اللہ کے نبی منع فرما دیتے. بھائی اللہ کے نبی کو تو ان کا نہیں پتا تھا, میرے اللہ کو بھی نہیں پتا تھا کیسا ہوگا. تو جب نزول وحی کا زمانہ ہے, زمانہ ہے وحی کا دروازہ اس میں کھلا ہوا ہے اور اللہ کو علم ہے. اگر اللہ کو یہ اللہ کا یہ منشا ہوتا کہ عورتیں جمعے کے لیے عورتیں نمازیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتی, عیدگاہ میں نہیں جا سکتی, تو اللہ واضح کر دیتا امام کائنات کو ان کو روک دو. سمجھا بھی, بلکہ یہ فرمایا اللہ. کل ایک لڑکا آیا تھا یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ عیدگاہ مردوں کے پیچھے جا کے پڑھنی چاہیے, اور صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ نے حکم دیا کہ وہ عورتیں جو اس وقت نماز نہ پڑھنے کی حالت میں وہ بھی عیدگاہ میں جائیں مردوں کے پیچھے. وليشهدن دعوة المسلمين وليشهدن دعوة المؤمنين. دعوة کا معنی دعا کا بھی ہے, اجتماعی دعا. سمجھا گئی بات کی؟ ہاں روایت تو صحیح ہے لیکن وہ حدیث نبی کی تو نہیں ہے نا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو نہیں ہے, وہ تو اپنا خیال کا اظہار فرمایا انہوں نے اللہ کے بندے. علیکم لمبا لوائے یہ غیب کی خبروں میں سے ہم اس کی وحی بھیج رہے ہیں طرف تیری. اب غائب رہ گیا, جب واش بھیج دی تو غائب رہ گیا, لیکن بیت بار ماں کان کے غائب تھا. جب تک وحی نہیں آئی اس وقت تک امام کائنات کو بھی اس کا پتہ نہیں تھا اور چونکہ غائب تھا, اب غائب نہ رہا جب اللہ نے وحی بھیج دی. وما کنت لدیہم, اور آپ نہیں تھے ان کے پاس حاضر ناظر. اکلامہم, جب وہ اپنی کلموں کو ڈال رہے تھے کہ ایوم یکفل مریم, کہ مریم کی کفالت کون کرے, فرمایا تم ان کے پاس موجود نہیں تھے. وما کنت لدیہم یختصمون, اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جبکہ وہ جھگڑا کر رہے تھے کہ کون اس کی کفالت کرے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسم المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین, جا جبکہ فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے بشارت دے رہا ہے ایک کلمہ کی اپنی طرف سے جس کا نام نامی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، پھر وجیہاً دنیا میں بڑی وجاہت والا ہوگا اور آخرت میں وامن المقربین، اور ایک وقت آئے گا کہ ملائکہ مقربین کے ساتھ وہ رہے گا آسمان دنیا پر، اور وہ مقربین میں سے ہوگا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اللہ نے یہ بشارت دی، اور یہ عام معنی بھی اس کا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ جو مقرب لوگ ہیں ان میں سے ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَقَالًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوگوں سے کلام کر وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین میں سے ہوگا. بھائی پنگوڑے میں جس وقت کوئی بچہ بھی کلام نہیں کر سکتا، اس وقت کلام کرنا عیسیٰ ابن مریم تو کا تو واقعی معجزہ ہے، اعجاز ہے. جیسے کہ سورہ مریم اللہ نے ذکر کیا کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کہاں سے لائی ہے تو اشارہ کر رہی تھی طرف بچے کی، تو بچہ بولا انی عبداللہ. سمجھا گے؟ تو یہ تو واقعی اعجاز ہے، لیکن آج خیر عمر میں تو آدمی کو باتیں کرنے کا طریقہ آتا ہے. تو اگر عیسیٰ ابن مریم دیکھو بعض روایات میں آیا ہے 33 سال یا 35 سال کی عمر میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے. اب واپس آئیں گے تو آدھ کھڑ عمر ہوگی، تو آدھ کھڑ عمر میں کلام کرنا عیسیٰ ابن مریم کا یہ اس وجہ سے معجزہ بنا کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد آسمان سے نزول کے بعد کلام کرنا یہ اس اعتبار سے معجزہ، ورنہ ویسے تو آدھ کھڑ عمر میں کلام کرنا معجزہ چھوڑ کر کے آدمی کو طریقہ ہی اس وقت آتا ہے کلام کرنے کا جبکہ تجربے کر کر کے آدھ کھڑ عمر میں پہنچ جاتا ہے. فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَقَالَ وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. کہا اے میرے پروردگار کیسے ہوگا میرے لیے، مریم علیہ السلام نے کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، اور نہیں چھوا ہے مجھے کسی بشر نے. قال كذلك، فرمایا اسی طرح تیرے پروردگار اللہ نے فرمایا، فرشتے نے جواب دیا یخلق ما یشاء، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اذا قضا امرا، جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، اس کے لیے ارادہ ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے چیز، اس کے لیے کہتا ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے. دیکھیے مریم علیہ السلام تو یہ کہہ رہی ہے کہ لم یمسسنی بشر، اور ادھر ہمارے مولانا عنایت اللہ گجراتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطی معاف کرے، اور ادھر مردائی ہیں تو تومت لگا رہے ہیں، کہتے ہیں یوسف نجار کا لڑکا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اما مریم علیہ السلام یہ کہہ رہی ہیں کہ لڑکا مجھے کیسے ہوگا، لم یمسسنی بشر. کیا مریم علیہ السلام جھوٹ بول رہی ہیں؟ ان کا اخباروں میں دینا جسے نے بھی سنی اس کو ہم نے جواب دیں گے دیا کہ پاگلوں کا کیا جواب دیا جاتا ہے، یہ پاگل کون ہے یہ بات کہنی، کہ قرآن کے دلائل موجود ہیں، حدیث کے دلائل موجود ہیں. تو ہم اپنے بزرگ تھے، بزرگی زیادہ میں آ گئے تو ہم نے مناسب نہیں جانا، ورنہ یہ نہیں ہے کہ اس کے دیکھو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی بیان کیا ہے، حضرت اللہ جل مجذوہ نے سورہ مریم میں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا برم بے والدتی بے والدی، کہ میں اپنے ماں باپ دونوں کا فرما بردار رہوں گا، اور عیسیٰ ابن مریم کیا فرما رہے ہیں، میں اپنی والدہ کا فرما بردار رہوں گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ورنہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہوتے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی دونوں والدین کا ذکر کرتے، جیسے یحییٰ علیہ السلام نے والدین کا ذکر کیا، اور کسی بھی نیک بندے کی نیکی یہ ہے کہ ماں باپ دونوں کا خدمت گزار اور دونوں کا فرما بردار. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ فرمایا قرآن نے دیکھیے اس مسئلے میں بڑی دنیا غلطی میں پھنسی ہوئی ہے. ہم قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ بشر کس کو کہا جاتا ہے. هو الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وسحرا. آپ بتائیں کہ یہ رجل اس سے باہر ہو گیا. اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ماں باپ کے نطفے سے بشر کو اور اس کا نسب نامہ چلا دیا. کوئی سسرال کا خاندان ہے, کوئی ددھیال کا خاندان ہے, کوئی ننیال کا خاندان ہے. اور بہت سمجھ میں آ گئی. آپ فرمائیں کہ آپ رجل ہیں لیکن آپ پر یہ تعریف صادق آ رہی ہے. اب میں ان لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں جو امام کائنات کے متعلق کچھ نظریات بدلے ہوئے ہیں کہ بشر کی تعریف جو قرآن نے کی ہے وہ امام کائنات پر صادق آ رہی ہے. یاد رکھیے, کوئی دوست جھگڑے, ہمیں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ فرمائیں کہ حضرت جی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بشر کس کو. بات سمجھ میں آ گئی. قرآن نے بشر کی یہ تعریف کی ہے. یعنی بشر کس کو کہا ہے جو ماں باپ سے پیدا ہو اور اس کا نسب نامہ ہو. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نسب نامہ, ان کی والدہ کا نسب نامہ تھا کہ نہیں؟ اور وہ جو آدمی شوہر شادی کرتا ہے وہ نسب نامے والا کسی کے پیٹ سے تو پیدا ہوا ہی ہوتا ہے. ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو ماں باپ سے پیٹ سے پیدا ہوا ہے مرد اور عورت سے, وہ بشر ہے. اس نے نہیں چھوا. جو ماں باپ سے پیدا ہوا ہے اور اس کو کوئی خاندان ہے, اس نے مجھے نہیں چھوا. آپ بتائیں کوئی رجل اس کے علاوہ ہوتا ہے؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ رجل نہیں آیا جی, بشر آیا جی؟ یہ دلیل نہیں ہے. یہ خلط مبعث کا شکار ہونے کے متعلق ہے. یہ خلط مبعث کا شکار ہوئے ہیں. یہ کون سی دلیل ہے؟ میں نے قرآن کی دلیل پیش کی ہے. فرمایا وہ یعلم الکتاب والحکمت والتورات والانجیل, اور اللہ سکھائے گا اس عیسیٰ ابن مریم کو کتاب اور حدیث محمد رسول اللہ اور تورات اور انجیل, ورسولا الی بنی اسرائیل, اور اللہ اس کو رسول بنا کے بھیجے گا طرف بنی اسرائیل کی. انی قد جئتکم بآیت من ربکم, وہ فرمائیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزہ لے کے آیا ہوں. انی اخلق لکم من الطین, بے شک میں پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی حیث مانند حیث پرندے کی, فانفق فیہ, اس میں پھونک مارتا ہوں, بس وہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے. وہ ابر العقما, اور میں تندرست کرتا ہوں مادر ذات اندھے کو, بل ابرس اور فلبیری والے کو. وہ یل موتا, اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم کے ساتھ. وہ انبئکم بما تاکلون وما تدخرون, اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس چیز کی جو تم کھا کر آتے ہو اور اس چیز کی جو تم ذخیرے بناتے ہو اپنے گھروں میں. ان فی ذلک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین, بے شک اس میں البتہ نشانی ہے کہ قوم تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان لانے والے. ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ, اور میں تصدیق کرنے والا ہوں مجھ سے پہلے جو تورات آئی اس کی. ولیحل لکم بعض الذی حرم علیکم, اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو جو تم پر حرام کی گئی. فرمایا وجئتکم بآیت من ربکم, اور تمہارے رب کی طرف سے میں معجزہ لے کر آیا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون, بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ان اللہ ربی و ربکم, بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. فاعبدوہ, اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم, یہ ہے سیدھا راستہ. کتنا ٹائم باقی ہے بھائی؟ اور سنو, دو ایسا رہیں گے. فلما عصا عیسیٰ منہم الکفر, جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو محسوس کیا. قال من انصاری الی اللہ, کہا کون مددگار ہوں گے صرف اللہ کی میرے. کہا ہماریوں نے, نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لائے. واشہد بانا مسلمون, اور آپ گواہ ہو جائیں کہ بے شک ہم مسلمان ہیں. ربنا, اے ہمارے پروردگار, ہم ایمان لائے. بما انزلتا, اس چیز پر جو تم نے نازل کی. وتبعنا رسولا, ہم نے پیروی کی رسول کی. فاکتبنا مع الشاہدین, بس تو ہمیں لکھ رہے ساتھ گواہی دینے والوں کو دیکھیے توجہ کے ساتھ سنیے انشاءاللہ العزیز یہ پانچ منٹ باقی ہے نا ابھی دس منٹ اچھا سنو پھر ایک منٹ میں سمجھنے کی کوشش کرو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام جب خرقِ عادت کے طور پر پیدا ہوئے تو اللہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی والدہ کو یہ بات کہی کہ تیرا بیٹا رسول تو صرف بنی اسرائیل کا ہوگا. اب یہ کہنا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ کے بعد آئیں گے تو ختم نبوت کا مسئلہ تو جاتا رہا, اور کیسے جاتا رہا؟ اللہ کی کتاب کی تکذیب کرتے ہو. اللہ نے فرمایا رسول الا بنی اسرائیل, پہلے دن ہی اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ مریم تیرا بیٹا صرف اسرائیلیوں کا نبی بنے گا, محمدیوں کا نبی بن کے نہیں آئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ محمدیوں کا نبی وہ کن کا نبی بنے گا؟ اسرائیلیوں کا نبی بنے گا. نمبر ایک. نمبر دو, اس کو عمر اتنی لمبی دوں گا کہ جیسے اس کو تورات سکھائی انجیل سکھائی اتنی لمبی عمر دوں گا کہ بعد میں آنے والے محمد رسول اللہ پر جو الکتاب اور الحکمت نازل کروں گا وہ بھی اس کو سکھاؤں گا. اگر عیسیٰ ابن مریم پہلے ہی فوت ہو گئے تو رب تعالیٰ کی پشین گوئی کدھر جائے گی؟ اور رب تعالیٰ کی پشین گوئی کبھی جھوٹی ہو سکتی ہے؟ اس میں تخلف آ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں. میرے رب نے یہ پشین گوئی دی ہے. اور قرآن پڑھ کے دیکھیے, جہاں آیا یعلمہم الکتاب والحکمہ, وہاں مراد قرآن اور محمد رسول اللہ کی حدیث ہے. یہ مانا کرنا مفسرین کا ای الکتاب آتا میں لکھنا سکھاؤں گا, ہم نہیں مانتے اس کو, یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن جو علمہ الکتاب, پڑھیے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ھم الذی بعث فیہم امیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کتنی قرآن کی آیات ہیں, جہاں الکتاب والحکمہ آیا ہے اس سے مراد امام کائنات پر نازل ہونے والا قرآن اور امام کائنات پر نازل ہونے والی حدیث. اور ایک آیت میں فرمایا اللہ نے کتاب کو نازل فرمایا اور حکمت کو نازل فرمایا امام کائنات کے بارے میں, لہذا اللہ نے تو اسی وقت پشین گوئی دے دی تھی کہ یعلمہ الکتاب میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی اتنی لمبی عمر کروں گا کہ اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآن کتاب اور محمد رسول اللہ کی حدیث کا عالم بناؤں گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر امام کائنات پہلے فوت ہو گئے, اگر عیسیٰ علیہ السلام پہلے فوت ہو گئے یا سولی پر چڑھائے گئے اور سولی پر چڑھا کے فوت کیے گئے, تو رب کائنات کی پشین گوئی کہاں جائے گی؟ لہذا ماننا پڑے گا قرآن ماننے والوں کو, محمد رسول اللہ کو اللہ کا پیغمبر ماننے والوں کو ماننا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنی لمبی زندگی دی ہے. اور پھر ایک نقطہ بتاؤں, سنو, الکتاب التورات والانجیل, تورات انجیل سکھانے کا زمانہ پہلے گزر گیا اور کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ کا سکھانے کا زمانہ قریب قیامت کے آئے گا. لیکن اللہ نے اس خبر میں کوئی یقینی بنانے کے لیے کتابت میں الٹ کر دیا, تورات کا پیچھے ذکر کیا, انجیل کا پیچھے ذکر کیا, تاکہ جیسے ایک ایک انسان مانتا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو کتاب تورات سکھائی ہے انجیل سکھائی ہے, تو اللہ نے یہ اشارہ کیا ہے کہ تورات انجیل سے بھی یہ اتنا یقینی ہے قرآن و سنت کا سکھایا جانا کہ تورات اور انجیل سے بھی اس کو پہلے سمجھو, جیسے قرآن میں